तुझ में जो धड़के वो दिल मेरा है, तुझ में जो धड़के वो दिल मेरा है। ऐसे दिल मिल जाए लोग ना कह पाए मैं जुदा तू जुदा। तुझ में जो धड़के वो दिल मेरा है, तुझ में जो धड़के वो दिल मेरा है। ऐसे दिल मिल जाए लोग ना कह पाए मैं जुदा तू जुदा है। सुन ए बहार तरसे है क्या, हम तो दीवाने कुछ है।